اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے شاہ مدینے کی جل پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار بہت رنگ سا نتر با والو سنو سنو یاد آئے تو میرا صدا Sir,